jest taki cudny sprzęcik, siadasz, odpalasz i to jest dopiero uczucie. Teraz MediaMarkt. Kupując Samsung Galaxy Watch Active 2, otrzymasz zwrot od producenta do 300 zł na konto. Na przykład kupując Galaxy Watch Active 2 za 1299 zł, otrzymasz zwrot 250 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 17 grudnia, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Żandarmeria zatrzymała zastępcę dowódcy GROM i dwóch biznesmenów. Ewakuacja w Jędrzychowicach na Dolnym Śląsku po znalezieniu niewybuchu. Francja sparaliżowana protestami w sprawie zmian w systemie emerytalnym. Żandarmeria na polecenie śledczych zatrzymała zastępcę dowódcy jednostki wojskowej GROM i dwóch przedsiębiorców. Chodzi o wręczenie korzyści majątkowych przy realizacji zakupów dla jednostki, mówi Łukasz Łapczyński z prokuratury okręgowej w Warszawie. Trwają czynności przeszukania miejsc zamieszkania zatrzymanych oraz siedzib podmiotów gospodarczych mających związek ze sprawą. Po zakończeniu czynności osoby zostaną doprowadzone do prokuratury okręgowej w Warszawie, Wydziału do Spraw Wojskowych, gdzie zostaną im ogłoszone zarzuty korupcyjne. Zatrzymani to pułkownik Andrzej R. oraz prezes i wiceprezes spółki zajmującej się dostawami uzbrojenia i sprzętu dla wojska. 5 tysięcy osób ewakuowano z domów i instytucji po znalezieniu pocisku rakietowego w pobliżu przedszkola w Jędrzychowicach na Dolnym Śląsku. Niewybuch unieszkodliwiają saperzy. To rakieta typu Katiusza, znaleziona podczas prac ziemnych w okolicy miejscowego przedszkola. Ewakuację zarządzono w promieniu kilometra od znaleziska. Na miejscu są saperzy z Bolesławca. Dla ruchu zamknięte są droga numer 94 i trasa wojewódzka 351. Przez chwilę zamknięta była również autostrada A4 w rejonie węzła Zgorzelec. Teraz ruch po niej odbywa się już normalnie, informuje rzecznik zgorzeleckiej policji podkomisarz Agnieszka Goguł. Jak długo potrwają utrudnienia w samych Jędrzychowicach? Na razie nie wiadomo. Mówił Gregor Niegowski z Radia Wrocław. Dla Polski koszt transformacji energetycznej jest dwukrotnie wyższy od średniej w Unii, mówił dziś w Senacie minister do spraw europejskich. Konrad Szymański zaznaczył, że nasza propozycja przedstawiona na szczycie w Brukseli umożliwia uniknięcie kryzysu politycznego we wspólnocie. Według niej nie będziemy musieli osiągnąć celu klimatycznego Unii do 2050 roku. Mamy zielone światło, jeśli chodzi o kolektywny cel Unii Europejskiej na rok 2050 w zakresie neutralności klimatycznej. Mamy wyraźnie wskazane, że nie tworzy to zobowiązania prawnego po stronie Polski do uzyskania tego celu neutralności klimatycznej w roku 2050. Konrad Szymański podkreśla też, że nie oznacza to, iż Polska będzie pasywna w sprawie transformacji energetycznej. Będzie bowiem prowadzić własną politykę klimatyczną zmierzającą do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. O finansowej pomocy dla rolników rozmawiają ministrowie. Chodzi o producentów, których uprawy i hodowla ucierpiały z powodu suszy. W pierwszej transzy przeznaczono na to 500 000 zł. Zakończył się pierwszy nabór wniosków. Susza objęła w tym sezonie niemal 4 miliony hektarów upraw. Według planu pierwszą transzą pomocy rząd objął wsparciem niemal 3/4 tej powierzchni. Decyzją rządu pula finansowa będzie zwiększona, co miało również miejsce w poprzednim roku. W pierwszej transzy pomocy najbardziej poszkodowani rolnicy otrzymywali 1000 zł do hektara. Dotyczyło to producentów, u których stwierdzone szkody objęły co najmniej 70% produkcji. Z kolei 500 zł dopłacano do hektara upraw uszkodzonych w co najmniej 30%. Pomoc redukowano o połowę w przypadku braku wymaganego ubezpieczenia upraw. W ramach kolejnej transzy pomocowej wnioski będzie można składać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Michał Fedusio, Polskie Radio. Harcerze niosą dobre przesłanie, powiedział premier podczas przekazywania mu betlejemskiego światła pokoju. Jak dodał szef rządu, druhowie zmieniają świat na lepsze. Waszą postawą codzienną o tym świadczycie poprzez pomoc, którą niesiecie ludziom, pokazujecie, jak zmieniać świat na lepsze. My też chcemy przede wszystkim nieść pomoc ludziom i dlatego właśnie za to betlejemskie światełko pokoju bardzo, bardzo dziękuję. Jest ono nam potrzebne, niech ono rozświetla życie wszystkich Polaków. W miejscowości Rudka, Tartak na Suwalszczyźnie niedaleko granicy harcerze przekażą dziś betlejemskie światło pokoju druhom z Litwy. To 13 dzień protestów przeciwko zmianom systemu emerytalnego we Francji. Transport kolejowy i komunikacja miejska są praktycznie sparaliżowane. Pociągi kursują w bardzo ograniczonym zakresie. Większość linii stołecznego metra jest zamknięta. W całym kraju zaplanowano dzisiaj manifestacje, w których mają wziąć udział nie tylko związkowcy z central skupiających pracowników komunikacji miejskich i kolei, ale także adwokaci i osoby zatrudnione w sądach. Personel medyczny szpitali państwowych wszyscy protestują przeciwko proponowanym przez rząd zmianom, które zamiast 42 systemów emerytalnych mają wprowadzić jeden, uniwersalny wśród związkowców.

się sami, to wyrosną tu ponownie słoneczniki i konopie. Tylko chcę cię ostrzec, ten mały chłopiec. Ten, co oczy ma mokre wiecznie. To tylko chcę cię ostrzec, ten. Słoneczniki i konopie, to jest tytuł tego utworu, to jest dziś piosenka dnia, zespół Happy Set. No i teraz jest ten moment, który anonsowałem od razu na początku naszego spotkania. Mariusz Duda w studiu Riverside. Dzień dobry, Mariuszu. Dzień dobry wszystkim. Miło cię znowu widzieć po krótkiej przerwie bytności twojej tutaj w programie do południa. Zaledwie rok. No tak, ale to jednak trochę się ciągnęło, a spraw do omówienia jest dużo. Zacznijmy od tej specjalnej edycji płyty, która się ukazała. Gdyby ktoś jeszcze o niej nie wiedział, opowiedz, co w niej nadzwyczajnego. To jest wersja surround. Tak to zwykle bywa, że niektórzy artyści wydają swoją płytę dwa razy. Złośliwi mówią, że trzeba dzięki temu zarobić pieniądze. A artyści z tego korzystają, chociaż te pieniądze nie trafiają do nich. Ale to już jest inna kwestia. Natomiast najważniejsze jest to, że płyta Wasteland ukazała się w wersji rozszerzonej, głównie z tego względu, że mamy bardzo dużo audiofilii u nas i mimo, że nie chcemy robić czegoś takiego, że robimy tego typu wydawnictwa, to jednak robimy to dla nich. No, umówmy się, wersje audiofilskie przydają się co najmniej niektórym, bo mają z tego frajdę i chcieliśmy nie tylko dla audiofili, ale chcieliśmy również zrobić coś dla normalnych słuchaczy, w cudzysłowie, normalnych. I wydaliśmy wersje akustyczne też tutaj, dołączyliśmy do tej płyty, więc... No właśnie, to jest bardzo istotne, dlatego że te wersje akustyczne są cudownie zarejestrowane na tych płytach i świetnie się tego słucha, a wracając do tych osób, waszych odbiorców, do których adresujecie to wydawnictwo, to rzeczywiście tak jest i nie ma w tym nic nieskromnego, bowiem dziś od rana, kiedy powiedziałem o tym, że będziesz moim gościem, rozpisały się listy o tym, że już mam bilety na kwietniowe koncerty. No i teraz o tych koncertach musimy słów kilka powiedzieć. To będą koncerty, które co? To będą koncerty, które będą podsumowaniem trasy Wasteland, bo płyta, która ukazała się we wrześniu 2018 roku, okazała się no, takim, można powiedzieć, sporym sukcesem dla nas, bo otworzyliśmy się na nowych odbiorców, czego dowodem była dosyć duża frekwencja na wszystkich naszych koncertach. My już gramy te koncerty dosyć długo. Trasa trwa ponad 100 koncertów zagraliśmy na całym świecie i w kwietniu będzie wielki finał, podsumowanie, zakończenie. I cieszymy się bardzo, że akurat w Polsce będziemy mogli w 6 największych miastach zrobić to podsumowanie. Między innymi wystąpimy we Wrocławiu, w Gliwicach, w Krakowie, w Warszawie w Progresji, w Gdańsku, w Starym Manerzu, w Poznaniu, w Sali Ziemi. W Warszawie w Progresji bilety niestety się wyprzedały, ale może tutaj na antenie Trójki będzie można jeszcze wygrać jakieś wejściówki za jakiś czas, więc o tym pomyślimy. Na to liczymy i zapewniam Państwa, że jeśli będziemy mieli takie wejściówki, natychmiast o tym poinformujemy i będą dla Państwa. dla wszystkich fanów zespołu Riverside. W ogóle jesteście w takiej dobrej sytuacji, bo kiedy koncerty są kwietniowe, a już dziś słuchacze napisali o tym, że mam już bilety na koncert, to chyba dla zespołu jest duża frajda i takie samozadowolenie w dobrym tego słowa znaczeniu. No ja, my się bardzo cieszymy, że mamy bardzo wdzięczną i oddaną publiczność, która kupuje nasze albumy w wersji surround, kupuje nasze albumy generalnie od samego początku, ale też chodzi na nasze koncerty nawet po kilka razy, albo nawet i kilkanaście, ale też pojawia się bardzo dużo nowych, więc no jest to dla takiego zespołu jak nasz, który niedługo będzie obchodził swoje 20-lecie, w ciągle zmieniających się czasach jest to wielkie wyróżnienie, że wciąż ta publiczność chce nas oglądać. No właśnie. Chciałem tylko powiedzieć, bo powiedziałeś, że te koncerty podsumowujące i będzie jubileusz, no ale to znaczy, że macie plany na następne 20 lat, tak? Na razie mamy plany, żeby kiedyś ogłosić trasę niepożegnalną, bo jest to bardzo modne, żeby się teraz żegnać, a my jeszcze nie chcemy się żegnać. Na razie podsumowujemy, ale jak będzie jakieś nasze 20-lecie, to myślę, że nazwiemy ją trasa niepożegnalna albo coś w tym stylu. Tak? Wspaniale. No to pewnie w tej sprawie niepożegnalnej jeszcze się spotkamy. Na dziś bardzo Ci dziękuję. Państwa zapraszamy na koncerty w całej Polsce. Zespół Riverside, trasa, cykl koncertów podsumowujących trasę koncertową. Mariusz Duda był Państwa gościem. Mariuszu, wszystkiego dobrego w ogóle w życiu i na święta, bo przecież za tydzień to już będzie Wigilia. To ja, korzystając z okazji, chciałbym wszystkim naszym fanom i wszystkim słuchaczom Trójki oczywiście życzyć przede wszystkim wesołych, spokojnych świąt. Dziękuję bardzo, a w nowym roku Wam życzymy wielu wspaniałych pomysłów, ich na pewno nie braknie, i kolejnych płyt dla nas, którzy lubimy słuchać zespołu Riverside. Mariusz Duda był Państwa gościem. Dziękuję, do usłyszenia. Dzięki. I don't feel quite myself, I think I'm losing heart. I'm sick and tired of all those words. Voices in my head, I think I have become another suffering of my soul.

Niesłychane, karp już po raz 20. Przyjaciele karpia idą święta, krok po kroku, krok po kroczku. Utwór także na liście przebojów programu trzeciego. I co to miałem powiedzieć? Że podśpiewuję sobie pod nosem do tego nowego karpia. Jeśli Państwo też mają na to ochotę, przypominam, że dostępna jest wersja płyty, na której znajdą Państwo także wersję tak zwaną karaoke, czyli mogą Państwo pośpiewać wspólnie z rodziną w domu. Zachęcamy do nabycia tej płyty, bo całość dochodu ze sprzedaży zostanie przekazana na pomoc dla potrzebujących. Tu program trzeci. These are the reasons I drink, the reasons I tell everybody I'm fine even though I am not. These are the reasons I overdo it. I have been working since I can remember, since I was single digits. Now, even though like they do, nothing can give a break for this soldier like they do. Here we are, I feel such rapture and my comfort is so strong. Oh, oh, oh, oh. One hand, it feels so helpful in my need for respite. I feel everything so deeply when I'm not medicated. And so I said, I am buying a Lamborghini to make up for these habits to survive this sick industry. Nothing can give reprieve like they do. Nothing can give me a break from. Nie wiem, jak się Państwu podoba ta piosenka. Jest w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. Oddałem jeden mały głos. To jest nowy utwór, który podarowała światu Alanis Morissette. No a teraz 11.30 i jak zwykle w naszym programie we wtorek Łukasz Adamski. Adamski seryjny. Przyznaję się bez bicia, że dopiero teraz odkryłem ten serial. musiałem przygotować się do wywiadu z Rami Malekiem, który w tym roku od ikony brytyjskiej muzyki, Freddiego Mercury, przeszedł do roli w ikonograficznej brytyjskiej serii o Jamesie Bondzie, gdzie wciela się w Łotra. No, ale to film dopiero w przyszłym roku. Teraz pogadajmy o czymś, co jest na naszych ekranach. Ja jednak na Rami Maleka zwróciłem uwagę już w serialu Pacyfik, gdzie wybijał się nie tylko orientalną urodą, ale i wyjątkową ekranową charyzmą. Ba! Jako fan Queen od razu uznałem, że nadawałby się do roli Freddiego Mercury. Jednak eksplozja talentu Maleka wybuchła w serialu Mr. Robot. Stworzony przez Sama Esmaila serial opowiada o Eliocie Aldersonie, wybitnie utalentowanym hakerze pracującym jako informatyk dla wielkiej korporacji. Chłopak cierpi na depresję i skrajną formę mizantropii, nazywaną dziś przez lekarzy fobią społeczną. Mieszka w nowojorskim Chinatown, zmaga się z różnymi uzależnieniami i nieumiejętnością ułożenia sobie życia z kobietami. No, jak to klasyczny nerd. Trafia w końcu na tajemniczego pana robota, tytułowego Mr. Robota. W tej roli zapomniany dziś, a przecież ukochany szczególnie przez panie w latach 90. Christian Slater. Razem z anarchistami Mr. Robota zaczynają rewolucję, mającą skasować długi obywateli i zniszczyć mroczną korporację, łopatologicznie nazwaną Evil Corp. Jasne, że ma to wszystko antykapitalistyczne, antyglobalistyczne, antykorporacyjne i socjalne skrzywienie, tak modne dziś w Hollywood. Przypomnijmy oczywiście, że chodzi o Hollywood, które funkcjonuje dzięki kapitalizmowi, globalizmowi i korporacjom. Niemniej jednak Mr. Robot, którego czwarty sezon niebawem pojawi się w Polsce na Amazonie, jest serialem ważnym i no mocno jednak przerażającym. Oczywiście Mr. Robot nie jest przełomową produkcją dającą nam spojrzeć na to, jak w imię wygody i złudnego bezpieczeństwa pozbyliśmy się naszej wolności. Jednak dopiero w drugiej dekadzie XXI wieku kino o cyberterroryzmie eksplodowało. Mr. Robot zawiera jego najlepsze elementy. Jesteśmy dziś zrośnięci ze swoimi tabletami, telefonami, laptopami. Jesteśmy dla hakerów otwartą księgą. Wiedzą, co lubimy jeść, co oglądamy, jakie mamy choroby, jakie mamy seksualne preferencje i jakie mamy miłosne rozterki. I najgorsze w tym wszystkim jest to, że oni nawet nie muszą się do nas włamywać. Wystarczy, że prześledzą informacje, jakie o sobie zostawiamy w mediach społecznościowych i przekazujemy gigantom jak Google. Siłą Mr. Robota jest wspaniała rola Maleka, penetrującego duszę i umysł genialnego hakera z przetrąconą psychiką. I naprawdę nie dziwię się, że kilka dni temu dostał za rolę kolejną nominację do Złotych Globów. No i ten Dolny Manhattan. Uwielbiam to miejsce w Nowym Jorku i może dlatego pokochałem ten serial. Ale to wszystko nieistotne, bo te słowa, które wypowiadam na antenie Trójki, hakerzy już dawno znają. Łukasz Adamski, dziękuję bardzo i do usłyszenia po świętach. Take the time. Noel Gallagher and the High Flying Birds jeszcze nam się przytrafili dzisiaj w programie Do Południa, a teraz przypominam sobie dokładnie tę rozmowę, którą odbyłem w Ustce z jednym z słuchaczy programu trzeciego, który sugerował, aby we wtorek pojawiali się stamsi. I ja o tym starałem się pamiętać przez całą jesień i teraz w grudniu także. I dziś wersja koncertowa utworu. Tak jest prawie, od każdy wtorek pojawiają się Stąsi. Zgodnie z umową ze słuchaczem z nadpolskiego morza w przyszłym roku też prawdopodobnie będziemy Ustka odwiedzać i prezentować na letniej scenie Trójki artystów i ich koncert. ZAIKS, czyli Związek Artystów i Kompozytorów Scenicznych, przyjął nowych honorowych członków. To postacie znane z sal koncertowych, kinowych czy galerii sztuki. Uroczyste poszerzenie tego gremium to element obchodów stulecia ZAIKS-u. Z bliska obserwował je Michał Fedusia. Związek Autorów i Kompozytorów Scenicznych poszerzył grono swoich honorowych członków o 17 kolejnych twórców. To zarówno reprezentanci kina, literatury, muzyki, jak i malarstwa. Każdy otrzymał pamiątkową rzeźbę oraz gromkie brawa od zgromadzonych na uroczystości twórców i miłośników sztuki. Wśród nowo przyjętych do grona honorowych członków ZAIKS jest tegoroczna noblistka w dziedzinie literatury Olga Tokarczuk. Związkowi dziękowała, że stoi na straży praw autorskich twórców, co nie zawsze jest sprawą oczywistą i łatwą, a może być o wiele trudniej. Remontuję właśnie dom na wsi, postawię sobie, będę medytować nad tymi 11 wymiarami tej niesamowitej rzeźby. Ale też pomyślałam sobie, że gdybyśmy się zastanowili nad tym, po co nam dzisiaj ZAIKS, wydaje mi się, że żyjemy w tak dziwnych czasach, że za chwilę moja profesja stanie się niepotrzebna. Sztuczna inteligencja, badając to, jak piszemy i badając nasze książki, jest w stanie już dzisiaj wytworzyć inne powieści bez naszej obecności. Więc w tym czasie obecność takiej instytucji jak ZAIKS jest niezwykle potrzebna, ponieważ to wy będziecie pilnować naszych praw w starciu ze sztuczną inteligencją. W gronie nowych honorowych członków ZAIKS znaleźli się też między innymi Zbigniew Hołdys, Agnieszka Holland, Krystyna Janda czy Maja Komorowska. Za całokształt twórczości wyróżniono również wokalistkę jazzową Urszulę Dudziak, która przekonywała, że najlepsze lata jeszcze przed nią. Bardzo się cieszę. Absolutnie nie jestem skromna, bo to nie jest moja bajka. Ja jestem bardzo optymistyczną osobą i wiem, że to zależy tylko i wyłącznie ode mnie, że ten stan umysłu decyduje o tym, jak myślimy, co robimy, jak się nasze życie toczy. What you pay attention to grows. Nad czym się skupiasz, to rośnie. Nie poddajmy się stereotypom, które bardzo często przeszkadzają nam wykorzystać swój potencjał, obcinają nam skrzydła i czujemy się, że jesteśmy takim oblepieni błotem tych uwarunkowań i tych stereotypów. Także nie dajmy się temu. Bądźmy małymi dziećmi, tak? Czyli ciekawi świata, ufni, serdeczni, dobrzy, ze światłem w środku. Poza honorowym członkostwem ZAIKS przyznał też 6 nagród specjalnych. Jedna z nich trafiła do autora tekstów i członka krakowskiej grupy Pod Budą, Andrzeja Sikorowskiego. Laureata spytaliśmy o receptę na ponadczasowe piosenki. Gdyby autorzy piosenek mieli tę receptę, to po prostu pisaliby same evergreeny. Kiedykolwiek siadam do kartki papieru z długopisem, to nie mam zielonego pojęcia, bo to odbiorca decyduje, czy piosenka zostaje przebojem, czy nie. Bardzo często te, które mniej cenię, zostawały przebojami, a te, których mam duży sentyment, takiej roli nie pełniły. To jest po prostu wielka loteria. Specjalne nagrody ZAIKS przyznał też między innymi fotografowi Wojciechowi Prażmowskiemu, kompozytorowi muzycznemu Andrzejowi Rutkowskiemu, publicyście Stefanowi Bratkowskiemu czy tłumaczce literatury francuskiej Krystynie Łyczywek. A relację przygotował Michał Fedusia. Dziękujemy bardzo. Wracamy do muzyki. Album się przewidziało i przesłyszało, ale tak mi się wydaje, że w przyszłym 2020 roku idziemy w Polsce na koncert Whitesnake. Now I don't have to live no more.